राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 17 जून सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री कृपाण ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। कुसंग से कैसे बचे हम? हमारे मन में कुसंग बहुत होता है, इंद्रियों से, मन से, तो कुसंग से कैसे बचे और इंद्रियां कैसे बस में हो? तो भाई सत्संग के द्वारा, सत्संग करो, कुसंग करो मत, सावधान रहो। जैसे सत्संग से लाभ होता है ऐसे ही कुसंग से हानि होती है। संग सर्वात्मना त्याज्य, संग बिल्कुल मत करो, क्योंकि पुरुष का स्वरूप असंग है। असंग ही एव अयम पुरुष, अयम पुरुष असंग। तो संग सर्वात्मना त्याज्य, सचे त्याग तुम न सके सद भी सह संत महात्माओं के अच्छे पुरुषों के साथ संग करो। सतांग संगो ही भेषजम, सतगा से संग है वो दवाई है। इस बात से कुसंग करो मत, जहां तक बचो बहुत कुसंग है। भीतर जो करावरी उनको लिखा है कि तरंगा था इमे भावा संगा समुद्रायंत्र। तरंग की तरह छोटा सा भाव है, कुसंग करने से समुद्र हो जाता है। तरंगता बाबा संघात समुद्र, तरंग रूपी भाव है तो समुद्र की तरह हो जाते। ऐसे सत्संग से बहुत लाभ होता है, कुसंग से बड़ा नुकसान होता है। होए राम को नाम भगवान के होकर भगवान का भजन करो, भगवान के होकर पहले भगवान के हो जाओ। मैं भगवान का हूँ, ऐसे अपने को भगवान के समर्पित कर दे फिर भजन करो, वो भजन बड़ा काम आएगा। होए राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम आज, कुसुम का त्याग करो। कुसंग करने से बहुत हानि होती है, इस वास्ते कुसंग छोड़ कर सत्संग करो। अच्छी पुस्तक पढ़ो, पुस्तकों का भी कुसंग होता है। आज तरह उपन्यास कल पर तरह पुस्तक है, बहुत मुश्किल हो रही है। अखबारों का संग भी कुसंग है, क्या पुस्तकों का संग कुसंग है, क्या मनुष्य का संग कुसंग है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु। अपना संबंध जोड़ो भगवान के साथ, संसार के साथ संबंध होते हो, उनकी सेवा तो कर दो, परंतु जहां तक मन संग छोड़ो कुसंग से बहुत बड़ा नुकसान है। छोड़ो, होशियार हो, हरदम सावधान, दिल में जागृत नहीं है मंदा, हेत प्रीत हरिजन से करिए परिहरिये दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए, जागते रहो, हरदम सावधान सावधान जागते रहो। ये उपाय है, होशियार है, सावधान है, बस में और क्या बताए। आपके सत्संग में तल्लीनता जागती है और परमार्थिक उन्नति मालूम देती है, घर जाने से फिर सब घट जाती है। ये भावना मत रखो, ये भावना है कि सत्संग में ठीक रहेगा, ये छोड़ दे तुम्हारी गबड़ी हो जाती है। आप देख तो ये है कि ऐसा होता है, इस बात पर भावना बनी है। हम कहते हैं भावना बनने से तो होता है, भावना पहले आपके मन में रहती है, उस भावना से ऐसा होता है। ऐसी भावना मत करो, अब ठीक करेंगे, अब ठीक करेंगे, अब के अच्छे अच्छे विचार है वो ठीक ठीक करेंगे तो ठीक होगा। भावना भीतर से विचार दो, ये दूर कर दो, बसना विचार तेरी यही बड़ी बात है। बड़ी बात यही है कि बसना छोड़ो भीतर भी, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं। और सच पुस्तक पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, अच्छी पुस्तकों पढ़ो, बड़ा लाभ होता है। एकांत में बैठ करके रोजाना घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा नियम से सुबह शाम रात्रि में दिन में जब समय मिले तब समय निकाल करके अच्छी पुस्तक पढ़ो, मुझे फायदा हुआ। भक्ति मार्ग में साधक को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और कौन से नियम? एक भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे है, ये खूब सावधान रखो। भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान का संबंध हरदम रखो, हरदम ही। जैसे ब्याह होता है तो गणेश जी का पूजन करते हैं, पूजन करके गणेश जी को छोड़ देते थे, गणेश जी को याद ही नहीं करते। ऐसा भगवान को हरदम याद हो, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, ऐसे बार बार कहते ही रहो और ये मांगते ही रहो कि आपको भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते सोते जागते हर समय में हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, ये हरदम कहते रहो, बहुत लाभ होता है। ऐसे मेरे सज्जनों ने क्यों ने मेरे से कहा है कि इससे लाभ होता है, ऐसा अपना अनुभव किया तो ऐसे करो, हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ। अपना संबंध जुड़ो भगवान के साथ, अपना संबंध है वो ही कल्याण करने वाला है, और संबंध है संसार का यही प्रण करने वाला है। संबंध भगवान के साथ रखो, संसार से निर्लिप रहो, क्योंकि संसार छोड़ना है, संसार अपना नहीं है, संसार में आए और जाना है। जिस तरह से सत्संग में आप आए हैं और सत्संग से जाओगे, इसी तरह संसार में आए हो चले जाओगे। संसार अपना नहीं है, अपने संसार के नहीं है, हम भगवान के पुत्र हैं, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, मैं वार्षो जीव लोग जीव भूत सनातन, हम परमात्मा के हैं, वही घर है हमारा। न तो भाष्य देशो यो न शशांक हो न पावक यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परब्रह्मवान, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परब्रह्मवान। अपना घर वही है, हमारे पिता वही है, परम पिता वही है, उनसे हम पैदा हुए, हमारा घर वही है, ये हमारा घर नहीं है, यह हमारा घर नहीं है। जैसे सत्संग में आए हो या पंडाल में बैठे हो, पंडाल हमारा घर नहीं है, सत्संग करने को आए यहाँ पर, ऐसे ही भजन धारण करने के लिए मृत्यु लोग आए हैं, ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर भगवान है, भगवान का मांस है, हम भगवान के हैं, ये बात दृढ़ता से रखो भक्ति में। मुख्य बात है, मूल यही बात है, भगवान की भक्ति करती है तो भगवान का संबंध जोड़ दो। माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, संबंधि मानो, कुटुंबी मानो, चेला मानो, गुरु मानो, भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान हैं, एक संबंध जोरदार। भगवान को माँ मानो, माँ माँ माँ। एक संत थे, वो भगवान को माँ मानते थे। तो एक शहर में गए, शेर था, उसने बड़े प्रेम से भोजन कराया। भोजन में अपने बगीचे में, जहां उनकी बगीची बनी हुई थी, वहां गाड़ी में पहुंचा दिया, जल भर कर रख दिया, आराम करो। तो बाबा जी को प्यास लगी, प्यास लगी तो प्यास लगी तो माँ याद आई, अब पास तो माँ पिलाई थी भोगा। एक टाइम नौकर आया कि महाराज जो पियोगे, हाँ भैया पियेंगे। माँ आ गई, माँ आ गई, मन में समझा तो माँ आ गई, माँ ने जल दे दिया, जल पी लिया। अब शाम के वक्त में शेठ आए कि महाराज चलो घूमने को, ठीक है। माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, बड़ी खुशी बने, माँ के साथ चले गए। शेठ को पता नहीं ना शेठ को क्या बात है, उतर करके नहर के किनारे चलने लगे। नहर के किनारे घूमने तुम्हें टोपी याद हुए, अरे महाराज टोपी तो पुरानी हो गई, नहर में फेंक दी। संत बोले नहर में क्यों फेंकी, या बाहर रख देता तो छोड़े कोई ओढ़ते, बड़े खुश होते, टोप लगा कर राजी होते, बात तो ठीक है। तो महाराज दौड़ कर आ गए पुड़िया पर गन्ना लिए खड़ा था, तो वो शेर लाए केला और संतरा, तो देख नहीं खाऊंगा मैं, भूख सूसूंगा। बारिश है ठबल से, तो वो शेर गया चावल एक गन्ना लेकर, उसे मुझा टोपी लिया, टोपी ले लो, मन में आया गन्ना काम में ले लिया अपने, कितना पैसा बैठे, पैसा पैसा बैठे गन्ना दे दिया। तो गन्ना शुरू, माँ गन्ना ले आई, माँ ले आई गन्ना, केला संतरा लूंगा इसलिए माँ मानते थे, बता मेरी माँ है। अब किसी रूप आते हैं, कोई रूप में किसी रूप में आ जाए, अरे माँ आ गई, माँ आ गई। ऐसे अपने भगवान को माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो। जैसे प्रयागदास जी महाराज सीता जी को अपनी बहन मानते, मेरी बहन है, बड़ी बहन है, मेरा पालन करती है, मेरे गोद लेती है, प्यार करती है, मेरी बहन है। माँ की तरह भाव था, भाव जैसे माँ रखे वैसे ही जान लेते बड़ी बहन। तो इस तरह से भगवान को मान लो। वनवास में गए तो चिंता होगी ना तुम्हें, हरी बहन है, बहन भोली है तो बड़ी, बहन भोली है, समझती नहीं। बहन जंगल में क्यों जाना चाहिए, वनवास तो हुआ है तो राम जी को हुआ है, के कई ने राम जी के अलावा कहा है कि 14 वर्ष भी है वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, राम जी को वनवास दिया है। बहन क्यों गई? बहन जानी चाहिए पर हम चली गई क्या करे, वो याद करे बहन के कुंभ को बचरने जूती भी नहीं पहनने और कोमल कोमल चरण कोमल कोमल चरण क्यों करने देते, आंसू आ जाते रोने लग जाते मेरे मानते नहीं चरण कैसे भेजेंगे कोमल कोमल। मेरी बहन तो आराम से रहने वाली जंगल में कैसे चलेगी, मानते नहीं। सासू ने कहा, बड़ी बड़ी स्त्रियों ने समझाया कि तुम बनवास से मत जाओ, जाऊंगी महाराज के साथ, भोड़ी है समझती नहीं, बन भोड़ी है, जगत चरणी है, संपूर्ण जगत का पालन करती है, प्यादा से ये मत से भोड़ी है, पता आएगी। इस तरह से भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ दो, मेरे भगवान है मेरे, भगवान के साथ में जो भी समझ जोड़ दू निभाते रक्षा करते हैं, मेरे रक्षक है भगवान। भगवान के साथ संबंध जोड़ो, भक्त के लिए खास आवश्यकता यही है, भगवान के साथ संबंध है अपना, दुनिया के साथ संबंध नहीं है। दुनिया के साथ संबंध खेल में तमाशा हो जैसे है, खेल में हरिश्चंद्र बनता है, रोहिताश बन जाता है, लड़का शिव्या बन जाती है स्त्री, खेल में है, फिर माँ बाप असली नहीं है, असली माँ बाप भगवान है। भगवान ने खास में कहा मेरा अंश है, तो भगवान के अंश है हमारे भगवान है, पिता पिता भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाश है। भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखो सदा के लिए, वो सदा रहेगा, संसार का संबंध सदा रहेगा नहीं। एक को पूछा तुम पढ़े लिखे हो, हाँ कहते कितने पढ़े हो, घर खोए जितने, घर खोए जितने पढ़े, घर खोए जितने, अगर ऊपर लिखे तो हम पढ़ नहीं सकते क्या लिखा है, नीचे अपना नाम लिख देते हैं कि ऊपर लिखा सही बट, तो घर को जितना पढ़े थे और क्या लगेगा पता, दर्शन कर देते हैं। तो ये संसार का संबंध घर को जितना है, अपना पतन हो जाए, जन्म मरो दूर हो जाएगा, ये सब दूर हो जाएगी, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, मन पसते हो प्राणी अवसर जीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, अंत में तेरे को छोड़ दे सब छोड़ देंगे। धनानि भूमौ पशुवश गोष्ठे जाया गृह द्वारि जना श्मशाने देह स्थिताया परलोक मार्गे धर्मानुमोग जीव एक, अपना पाप पुण्य किया उसे साथ में अकेला जाएगा, कोई साथ में नहीं, अंत में तुम्हारे को बिल्कुल छोड़ देंगे, तेरे में अकल हो तो पहले सिर से छोड़ दे दूंगा, हमारे भगवान है ये भगवान कभी नहीं छोड़ देगा, नरकों में जाओ तो ही भगवान साथ में, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से 84 लाख में जाओ तो भगवान साथ में, जलचर बनो थलचर बनो निवसर बनो तो भगवान साथ में, भगवान जैसा मित्र कोई है नहीं। एक से एक सही संत से पूछा कि महाराज आप भगवान को याद क्यों करते हो, कहीं भगवान हमारा मित्र है, सदा साथ में रहना हमारा भगवान है, कोई और कोई साथ में रहने वाला नहीं, तो साथी हमारा चाहिए, ए समर्थ साथी चाहिए, समर्थ सर्वतरे समर्थ और सदा साथ में, सुख में दुख में संताप में जल में सब जगह भगवान साथ में है। तो भगवान से मित्रता करो, ये बात है। फिर मौज करो, चोरी जारी हिंसा और साधु की हिंसा, चोरी जारी हिंसा और साधु की हिंसा, करारो जीव लंगोटरी ये तीनों बस रख, निर्भय रम संसार में बैरी मारो जग, करारो जीव लंगोटरी ये बस रख, बस करारो जीव लंगोटरी ये तीनों बस रख, फिर निर्भय रम संसार में बैरी मारो जग, ऐसा एक आएगी दोस्त गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु हुए हैं और तेग बहादुर ये भगवान पर विश्वास रखते थे, इनको लानत की मौत सहनी पड़ी, इनकी मौत बड़ी खराब हुई, तो भगवान पर हम विश्वास कैसे करें, वो रक्षा सबकी करते हैं। भगवान ऐसा करते हैं सच्चाई की, देखो दूसरे आदमी तो जानते नहीं, परीक्षा लेते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं स्वयं और खुद को समझाने के लिए। दूसरों की परीक्षा और भगवान की परीक्षा फर्क है। दूसरे आदमी परीक्षा लेके कितना पढ़ा लिखा कैसा है अपने जानने के लिए, भगवान जना ही नहीं दिए उसको जनाने के लिए कि तू कैसा है, समझे कितनी त्रास सह सकता है, कितना प्रतिकूल सह सकता है, कैसा तू है, उस खुद को जनाने के लिए परीक्षा लेते हैं। अंतरिया में वो जानते हैं सभी, अनजान होकर ऐसा थोड़े देते हैं, वे खुद परीक्षा खुद को, तू जानते मैं भगवान का हूं, ये कितना भगवान का है, इस वास्ते परीक्षा लेते हैं। भगत को सावधान करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, कसौटी में कसकर सिद्ध कर दे, इस वास्ते भगवान परीक्षा लेते हैं। और सिद्ध हो जाता फिर ठीक है। एक बंगाल में आदमी जो करे महाराज, जो करे महाराज तार करे सर्वनाश, उनका सब नाश करता हूं, फिर मैं नहीं छोड़े हमारी आश, तार हम दास दास उसके दास का दास। भगवान त्रास देते हैं, यश हम अनुग्रह नामी हरिष्य तत्म शनि, जिस पर मैं कृपा करता हूँ धन होता साफ कर रहा हूँ, अरे करो मैं बंधु विच्छेद भाई संबंध बंधु विच्छेद कर देता हूँ, अरे दुख पर जीते ही दुख पाता है तो मेरी आस नहीं छोड़ता, मेरे करता है तार हम दास दास, ऐसी बात है। तो वो परीक्षा लेते हैं तुम्हारे खुद को परीक्षा करने के लिए कि तुम भगवान पर विश्वास कैसा रखते हो, कहते तुम भगवान के पारायण हो, भगवान के पारायण हो को भोगों के पारायण हो, भोगों के पारायण भगवान के पारायण की परीक्षा होती है। भगवान के पारायण होता है सत्य पर रहता है तो पक्का, फिर भगवान सदा रक्षण करे सदा, फिर उनको पकाने के लिए भगवान करते हैं, छुड़ाने के लिए करते हैं, पक्का बनाने के लिए। इस वास्ते भगवान के भजन करने वाले को निशंक होना चाहिए, अपने बात पर पक्का रहना चाहिए, खरा अपनी बात पर, खरा अपने सिद्धांत पर, खरा अपने धर्म पर खरा रहे वो पक्का रहे वो, फिर भगवान शब्द ने रक्षा करते हैं। उस खुद की परीक्षा के लिए भगवान परीक्षा लेते हैं। ये बात है महाराज, तो भगवान पर विश्वास करके पक्के हो जाओ। भगवान का विश्वास करने वाले का नुकसान नहीं हुआ, निसंग हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, तुम जहां तेरा काम जाएगा, आप पकड़े रहो, आप ठीक खड़े रहो, सब काम ठीक होगा। संसार बदलता रहता है पर तो भगवान के साथ में प्यार करता है, स्नेह करता है भगवान, वो पक्का रहता है, तो खुद को विश्वास होता है कि मैं ठीक हूं। खुद के पक्का रहने से खुद पर विश्वास होता है, इस वास्ते में परीक्षा लेते हैं। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, चार बात है, निर्भय, निसंकोच, निशोच और सावधान। यदि मैं जागृत रही है मन में, हरदम जागृत रहना, हेत प्रीत हरिजन से करिए पर हरिये दुख धंधा, यदि मैं जागृत रही है, सत्यवादी के दुख नहीं होता है, सत्यवादी के सत्यवादी ने ये धन है, ये धन सुरक्षित रहता है तो फिर उसमें भय नहीं होता, इसको सुरक्षित रहता है। कितनी आप आता हुए अपने सत्य पर हरिचंद्र की तरह, अपने सत्य पर उस सत्य की रक्षा करने में आनंद आता है। स्त्री को बिक्री कर दिया, पुत्र मर गया, पर अपने सत्य पर मिल रहे, स्त्री लाई मर गया बेटा मैं क्या करें, कहते पैसा लगो, यहां का सब चुकाओ, टैक्स चुकाओ तो यहां दिला सकती हो नहीं, तो उसने कहा पैसा मेरे पास है नहीं, मैं कहां से लूं। उसने कहा एक काम कर दो, ये बेटा मेरा ही नहीं आपका भी है, इस वास्ते एक काम आपको करना पड़ेगा, क्या कि मेरा ओढ़ने का चीर है, उस चीर को आधा तोते हो आप, वो आधा बिक्री कर ले, इतना काम आप कर देना, आधा चीर में दे दूंगे, इतना काम अच्छी बात है, तलवार से काटने लगे भगवान प्रकट हो गए। किसी पुस्तक में नहीं लिखा कि वस्त्र काटे तलवार से तो भगवान प्रकट हो जाए, भगवान प्रकट प्रकट होने का उपाय भी बताया, कई शास्त्र बताया क्या सच्चाई पर। हरिश्चंद्र से उनको सत्य पालने में आनंद आता है, जितनी कसौटी पर कष्ट है इतना ही मजबूत होता है, उतना ही वो तेज होता है, इतना ही वो ठीक होता है। अपने आप पर दृढ़ रहो, भगवान पर विश्वास पूरा रखो, कितनी आफत आ जाए फिर विचलित मत हो, भगवान का स्वभाव है, स्वभाव। प्रहलाद जी कहते हैं कि भैया तुम माफी करना, माफी मांगते भगवान, आने में देरी हुई, अनजान पर थोड़ी हुई देरी, जानकर देरी करी, सत्यम विधातुम निर्भिद्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु सकलेषु चात्मना। खंभे में भगवान है तो ये भजन के वचन, भगत के वचनों को सच करने के लिए न मृग है न मानुष, न मंदिर है न तो पशु है न कोई मनुष्य है, चार हाथ जाओ सिंहरा क्रोध बहुत है भगवान को, देवता प्रश्न करके लक्ष्मी जी डर गई, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज शांत करो, महाराज ऐसा रूप में देखा नहीं जाए, इतना वर्षों से साथ में हूं ऐसा रूप देखा नहीं। लक्ष्मी जी डर गई, भागवत में देखो एक एक श्लोक स्तुति करते, एक श्लोक कर सामने खड़ा नहीं रह सकता, भयंकर रूप। उसने क्या नहीं, रात में मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, लोह से मरू नहीं, लकर से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, पक्षी से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं। उसने देखा कि मौत पर सब, अब मौत कैसे आएगी, ऊपर मरू दे, नीचे मरू दी, गोदी लिया, नखाने कह दिए, उसमें नखाना ही नहीं खाए, नखरा नहीं खाए, लोह लकर से मरो नहीं सो मरो मौत न करी, जीव तो मत करना फिक, भागल की सो हुई रेसी भली बुरी सहरी, लोह लकर से मरो नहीं मेरी मौत न करी, न कोई मत आड़ी बने, इस तरह से भगवान करे विश्वास रखो। बिन विश्वास भक्ति नहीं ते बिरत रहे राम, बिन विश्वास भक्ति नहीं, भक्ति विश्वास में है। भगवान को आदमी जान नहीं सकते, भगवान का विश्वास करना पड़ता है। जगत है ये लौकिक है, लौकिक जीव और जगत ये लौकिक साथ है, कर्मयोग ज्ञान योग लौकिक साधना है, भक्ति अलौकिक साधना है। भगवान पर विश्वास, केवल विश्वास करना पड़ता है, जान नहीं सकते। निर्गुण रूप सलोभाते सगुण जान नहीं को, रूम अगम नाना चैत सोने मोने मन ब्रह्म हो गए। पक्का रहेगा ठीक, उनके दास का दास बन जाता हूं मैं। भगवान के ऊपर विश्वास, बिन विश्वास भक्ति नहीं, भक्ति में केवल विश्वास कारण है। इसी बात विश्वास है, भक्ति में विश्वास चाहिए, भगवान के साथ सदा अपना एक रहा है। सजनो एक जगह तो विश्वास करो, लोगों में एक कहावत है, एक घर तो डाका नहीं चढ़े, एक घर तो डाका नहीं चढ़े, एक भगवान विश्वास, एक जगह तो करो और जगह नहीं है। वही संत हुए, वही भक्त हुए जो भगवान पर विश्वास किया है, सुख में दुख में शुद्ध हरी कीमत नहीं है, भगवान पर विश्वास की कीमत है, इसका आदर है भगवान के। ये शुद्ध को याद नहीं, शुद्ध तो बदलने वाला है, कभी शुक्र कभी दुपहर कभी रात है कभी दिन, अलग दिन रात्रि मत, कभी दिन आता है कभी रात आती है, जीव कभी शुक्र कभी दुख, ये तो बदलने वाला है, भगवान बदलने वाले नहीं है। सदा साथ में रहे, सदा साथ, सदा आपके साथ रहेंगे, सदा साथ, कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते, सदा साथ, सदा साथ रहने वाले भगवान के समान कोई है नहीं। उमा राम समय तुझे उमाए, उनमें तुम मात बंद बनाए। विश्वास एक भगवान के ऊपर विश्वास करो, निरता से एक एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एश एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, चातक बोली बीता है। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, मौज हो जाएगी भाई, एक घर एक एक भगवान मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई, मेरा भाई विश्वास में इतनी लग गई, शरीर बदल गया, शरीर मुर्दा नहीं रहा, शरीर नहीं रहा, शरीर भक्ति में शरीर भी तल्लीन हो गया। वेद तो वेद रूपा दूसरा न कोई, वेद एक भगवान है और कोई नहीं है। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, उसी की आशा है, उसी का विश्वास है। एक राम घन श्याम हर चातक तुलसीदास, फक्र हो भगवान पर, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कहते रहो भगवान से, सुख में दुख में सब समय में। सुख में दुख में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों भगवान का सुख दुख है समय कृत्व, सुख दुख है समय कृत्व, सुख दुख से समान करो, जैसे सुख में राजी तो दुख में राजी, एक समान। सुख में राजी नहीं तो दुख में भी राजी नहीं, सुख में राजी तो दुख में भी राजी। ये सुख दुख बदलने वाली चीज है, भगवान के साथ संबंध बदलने वाला नहीं है। सुख दुख में दो नहीं होता, वो दुख में सुख में बरोबर एक रूप रहा, सदा एक रूप रहा है। इस बार से सदा एक रूप भगवान में, फिर आनंद ही आनंद रहा है। सुख दुख तो सदा ही बदलने वाले ही हैं, और भगवान कभी बदलने वाले है ही नहीं, वो सदा एक रूप रहने वाले। सुख दुख एक रूप है ही नहीं, तो एक रूप नहीं एक क्या उनकी इज्जत है, क्या सुख की इज्जत है, क्या दुख की इज्जत है, एक रूप रहने वाले भगवान की इज्जत है। तो एक रूप रहे उसके साथ तुम आप एक रहो, हम एक हैं, आप एक हो। सुख दुख एक नहीं है, सुख दुख बदलने वाले। इस बार सुख दुख के समय ताला बाला मुझे आज हो, इन होने वाले को लाभ को हानि को जय और पराजय को, ये तो दोनों होते हैं। बदलने वाले की तरफ नहीं बदलने वाले है भगवान, आप भी नहीं बदलने वाले हो जाओ, बस ठीक है। एक जाति हुई अब ठीक है, एक जात हुई भगवान की, एक जात तुम्हारी, एक जात हर शुभ देश से बदलने वाला, बदलने वाले की कोई इज्जत नहीं। बदलने वाले वो हमारे हैं, हम उनके हैं सदा ही, नित्य प्रति उनके सदा ही उनके हैं, सदा ही वो हमारे हैं। एक भगवान पर अटल रहो, अटल अटल अटल, ये बीच में आने जाने वाला है सुख दुख है। भगवान एक, आप एक, बीच में आने वाले सुख दुख अनुभूता प्रतिभूता, ये है संसार। संसार का रूप ऐसा ही है, ये बदलता ही रहता है, और भगवान बदलते ही नहीं। इस बात भगत को बदलना ही नहीं चाहिए, सब से ठीक है, पर सब ठीक हो जाए। उनतालीस हो जाए मस्ती से भगवान को पुकारो, एक ही बात मांगो भगवान से, ये रात ऐसी कृपा करो, आप कृपा करो, आप कृपा करो, ये दृढ़ता भी आप देव, ये भी आप देव, आपका विश्वास भी आप देव, आश्रय भी आप देव, दृढ़ता भी आप देव, सब मांगो भगवान से। एक एक बात है, जो मांगो सो भगवान से मिलता है, इस बात में विश्वास करो, और भगवान से ही मांगो। हरिजन हो जगत को जासे, लाजे त्रिभुवन राय, हरिजन हो जगत को जासे, भगवान को मांगो, भगवान देते हैं, सब देते हैं भगवान सब। मनुष्य ही दिया है भगवत प्राप्ति के लिए, तो आगे सामग्री भगवान देंगे, एकता भगवान दे, भगवान मांगो। सुनो भाई भगवान ने प्रकार, हरे राम हरे राम राम राम हरे Hare Krishna, Hare Krishna.